Aten, en ik ben vandaag jullie gastvrouw. Ik praat jullie door de dienst heen. Vandaag gaat Ewout Hosapoff bij ons voor. Hij is dominee in Amstelveen, samen met Lars. En ik ben blij hem te zien. Volgens mij voor de tweede keer, heb ik begrepen. Dus hartstikke leuk. Welkom. Vandaag hebben we ook de band We Are The Sound. Van harte welkom ook voor jullie. Ook blij jullie weer te zien. Ik heb tot nu toe één keer gezien. Ik heb zo genoten. Dus ik ben nu heel benieuwd wat vandaag gaat worden. Fijn dat jullie er zijn. Nou, kom nog even rustig binnen. Zoek een plaatsje. Dan wil ik graag met jullie beginnen. En de Heere God een zegen vragen over deze dienst. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen. Heer, misschien zitten we hier vol blijdschap en vol verwachting. Maar het kan ook zo zijn dat we het als een verplichting zien. Of ons misschien verdrietig of teleurgesteld voelen. Heer, wees bij ons ieder heel persoonlijk. Geef ons kracht en rust om naar u te luisteren en van u te zingen. Heer, vul ons hart vol liefde voor u en voor elkaar. Wees bij ons allen, klein en groot, in deze dienst en bij de kinderen op hun eigen moment. Dit alles vragen we u in Jezus' naam. Amen. Voor de mensen die hier nog niet heel erg bekend zijn, voel je vrij om mee te doen. Doe wat goed voelt. We zijn zelf gewend om te gaan staan bij het zingen. We gaan nu 3 liederen zingen met elkaar en ik wil jullie uitnodigen om te komen staan. Een prachtig geschenk, dank jullie wel. Dan is het nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. En we hebben vandaag 3 programma's voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Hebben wij de Veenhard Kruimels. Die mogen met Rob mee. Misschien dat je ja, hand wil opsteken. En Ivanka, die mag ook mee. Dan hebben we de Veenhard Kids van kinderen van groep 1 tot en met 4. Die mogen met Katinka mee, Anna en Hans. Ja, hartstikke mooi. En dan hebben we nog de kanjers. En dat zijn de kinderen van groep 5 tot en met 8. En die mogen met Diederik en Klaas mee. Ik wens jullie heel veel plezier. De kinderen gaan naar hun eigen programma en wij gaan nog één nummer met elkaar zingen. Ik wil jullie uitnodigen om te komen staan. Thank you. Dan wil ik nu de Bijbel gaan openen. En we gaan een gedeelte lezen uit Colossense. Colossense 1 vers 15 tot en met 20. En Colossense is een boek uit het Nieuwe Testament. De Bijbel bestaat uit twee delen, oud en nieuw. En we gaan naar het tweede deel, het Nieuwe Testament. En vers 15 tot 20 uit hoofdstuk 1. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Colossense. En hij is heel blij, want ze hebben een heel sterk geloof, maar hij wil ze toch nog een hart onder de riem steken. En hij gaat hun wat vertellen. En ik kan meelezen op het scherm. En het gaat eigenlijk over Jezus. Beeld van God, de onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Ewout, mag ik je uitnodigen? Ja, goedemorgen, mijn naam is Ewout. Een jaar geleden ben ik hier geweest. Toen heb ik mezelf wat uitgebreider geïntroduceerd. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat je hier vanochtend zit en mij nog niet eerder hebt gezien. Ik werk in de Stadstadkerk in Amstelveen. Samen met mijn collega Lars Grijze, die jullie ongetwijfeld wel regelmatig zien. Hij is wat meer de voorganger die het onderwijs geeft, op zondag de preek voorziet. En ik mag dat één keer per maand doen. Maar ben vooral bezig met missionair werk in Amstelveen. Alfa-cursus geven, via At Least in Action sport- en spelprogramma's organiseren in de wijk. En op die manier mensen verbinden met elkaar en met Jezus. Daar zet ik me voor in en daar probeer ik de Stadskerk in mee te nemen. En daar probeer ik zelf ook actief in te zijn. Nou, dat is mijn achtergrond. Ben getrouwd met Sietske, heb twee prachtige kinderen van 3 en 4 maanden oud. En dan hebben jullie ook een klein beetje een persoonlijk plaatje. Van wie ik ben. Ja, deze maand gaat het over de vernieuwingsagenda voor deze wereld. De vernieuwingsagenda voor deze wereld. Er zijn al waarschijnlijk een aantal preken geweest in de afgelopen maand. Wellicht heb je daar iets van meegekregen. Ik bouw daarop voort, op de vernieuwingsagenda voor deze wereld, door met elkaar na te denken over het centrum van die nieuwe vernieuwingsagenda. Het centrum van die vernieuwingsagenda is Jezus. Hij is het centrum van de schepping en ook van de herschepping. Dat klinkt misschien nog wat abstract, net zoals de woorden uit Colossense ook wat abstract kunnen klinken. We gaan met elkaar door middel van de preek daar dieper over nadenken. En ik hoop dat het ook prikkelt, het denken, maar ook het hart raakt. Het is een prachtige tekst. Wie is hier vanochtend allemaal met de auto? Ja, ik ook. Dat was krabben vanochtend, hè? Oh ja, de krabben, oké. Okay. Wie heeft tijdens het krabben van de auto de motor laten draaien? Denk even aan je thuissituatie. Hè? Je zit hier nu, dus de verwarming hoeft thuis niet aan te staan. Wie heeft de verwarming allemaal aan laten staan vanochtend? Ik heb hem bewust uitgedraaid vanochtend, maar dat doe ik niet altijd. dat zijn met hele kleine dingetjes, maar die hebben toch wel met het grote alles te maken. Word je alles uit deze tekst komt 10 keer naar voren. En dat gaat ook over deze hele kleine gewone dingetjes waarin je iets kan bijdragen aan die vernieuwingsagenda. Om even op scherp te staan. In de afgelopen week is er een hoop gebeurd. Een van de grote gebeurtenissen van de afgelopen week is dat Donald Trump geïnaugureerd is en nu de president is van Amerika. En daarmee misschien wel de meest invloedrijke man op deze wereld. Een van de dingen die hij direct heeft aangepakt of veranderd heeft, is de website van het Witte Huis. President Obama had daar allerlei mooie statements staan, onder andere over climate change, over duurzaamheid, over klimaatverandering. Die zijn er sinds vrijdag niet meer, die documenten op de website van het Witte Huis. Donald Trump heeft niet zoveel met klimaatveranderingen, heeft ook niet zoveel met duurzaamheid. En nou, de vraag aan ons, wat heb jij met klimaatverandering, wat heb jij met duurzaamheid? En de vraag wat breder, wat heeft de Bijbel met duurzaamheid en klimaatverandering? En wat heeft Jezus ons daarin te zeggen? En Paulus, ook door deze brief, daar willen we met elkaar over nadenken. Het is even zoeken. Als je de Bijbel opent, in het Oude Testament geeft God allerlei wetten en voorschriften, ook hoe we juist goed met de schepping om kunnen gaan. In het Nieuwe Testament is dat veel meer zoeken, want ik denk dat in het Nieuwe Testament het onder andere komt dat in het Romeinse Rijk de CO2-uitstoot niet zo heel hoog lag. Ik geloof dat wij gemiddeld in Nederland per persoon 3,5 aardbol nodig hebben voor onze levensstijl. Ik denk dat het voor die tijd in het Romeinse Rijk zeker niet gold, dat er nauwelijks sprake was van CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat Jezus en dat het Nieuwe Testament ons niet iets te zeggen heeft over hoe wij om mogen gaan met deze aarde. Hoe we mogen omgaan met deze schepping. En ik denk dat er in deze tekst een heel mooi perspectief ons geopenbaard kan worden vanochtend. Pak even een slokje water. Kolossenzen 1 vers 15 tot en met 20 is een tekst waar bijvoorbeeld 10 keer het woordje alles in voorkomt. Het gaat helemaal over Jezus en over dat alles eigenlijk met hem verbonden is. En dat hij het centrum vormt van alles. Van de hemel, maar ook van de aarde. En Paulus die wil in deze korte tekst heel erg benadrukken wie Jezus is. En ik denk een hele belangrijke vraag, wie is Jezus? En hier geeft hij de gemeente te Kolossen in een paar korte statements weer wie Jezus is. En dan noemt hij in ieder geval de volgende. Hij zegt, Jezus is God, is het gezicht ook van God op deze wereld. Hij is in deze wereld gekomen, heeft laten zien wie God is. 2, hij is de schepper van hemel en aarde, Jezus. 3, hij is Heer, hij is koning, hij regeert over alle machten en krachten. 4 is, kijken, het zijn er op zijn minst, ja tuurlijk, hij is het hoofd van de kerk. En 5 is dat hij ook het ultieme zoenoffer is, dat hij de ultieme verlosser is. Dat zijn zo een aantal kenmerken van Jezus die in deze tekst naar voren komen. We kunnen ze vanochtend niet allemaal met elkaar behandelen. Er zit heel veel diepgang in deze tekst. En de twee die we wel vanochtend met elkaar zullen bespreken is dat Jezus de schepper is van hemel en aarde. En ook dat Jezus het zoenoffer is, of de verlosser is. De vernieuwer is van deze wereld. Voor de mensen, maar ook voor de schepping. Waar hij ook heer van is. Wat mij altijd helpt bij een tekst als deze, hij mag er nog wel op blijven staan. Heel compact, met heel veel diepgang. Dan denk ik hemel, aarde, waar hebben we het dan over? En dan helpt het soms om gewoon eens, wat is dan de hemel, waar denk ik dan aan? En aarde, waar denk ik dan aan? En dan als ik denk aan hemel, een van de voor de hand liggende dingen waar je dan aan kan denken zijn sterren. Heb je recent nog of wat langer geleden een moment gehad dat je 's avonds, 's nachts buiten was en dat je omhoog keek en dat je die prachtige sterrenhemel zag. Ik weet in ieder geval wel dat ik hou van kamperen en als je dan op zo'n camping bent in Frankrijk, wij wonen in Alsmeer, dus dan zit je dicht bij kassen en zo, dan zie je niet zo heel veel van die sterrenhemel. Maar als je dan op vakantie bent en je zit voor je tent en het wordt donkerder en die sterren die komen steeds indrukwekkender naar je toe, dat je denkt, wauw, dit zijn er echt zoveel. dan raakt me dat. Dan raakt me dat in mijn hart. Maar misschien zit je hier vanochtend en denk je, ja, ik ben, dat raakt me ook wel. Maar ik vind de harde gegevens, de harde data over het sterrenstelsel en over de zon en de maan en zo, die spreken mij heel erg aan. En ik moet zeggen, die raken mij ook. Want weet je bijvoorbeeld hoe vaak de aarde in de zon past? 916.000 keer. Als wij met z'n allen vanochtend in een vliegtuig zouden stappen, en we zouden met 1000 km/u gemiddeld naar de zon vliegen, dan zouden we 17 jaar nodig hebben om bij de zon aan te komen. Terwijl een zonnestraaltje 8 minuten maar nodig heeft om de aarde te raken. Want licht verplaatst zich zo snel, 300.000 km/s. Nou, onvoorstelbare getallen. Dan denk je, wauw, de hemel is echt groot. De zon is echt groot. En wetenschappers kunnen steeds verder het heelal in kijken, hebben het einde nog niet ontdekt. Maar hebben wel een veel grotere ster nog ontdekt dan de zon. En dat is de Canis Majoris. De grootste ster uit het universum, voor zover op dit moment bekend. 600 tot 1200 keer groter dan de zon die wij kennen. En je ziet dan ook, dat kleine stipje dat stelt onze zon voor. En de Canis Majoris is die mega, is een reuzenster. Hij heet ook de grote hond. Ik weet niet waarom, maar hij is in ieder geval wel groot. Als ik stel, dit is een balletje. En dit is de aarde. En ik zou de Canis Majoris vanochtend mee hebben moeten nemen. Dan zou ik de hele Himalaya op mijn rug mee hebben moeten nemen. En hier voor jullie neerzetten, zeg maar. Zo groot, zo ontzettend groot is zo'n ster. Dat is echt geweldig. En misschien raak je daar ook wel van onder de indruk. En het mooie is dat bijvoorbeeld in Psalm 19, daar staat de psalmschrijver, die schrijft daarvan de sterren. Als je daarnaar kijkt, die schrijven en die zeggen eigenlijk, die spreken eigenlijk, fluisteren, zonder dat je hun stem letterlijk kunt horen, fluisteren ze hoe machtig en groot God is. Dat hij dit allemaal heeft gemaakt, dat hij dit allemaal heeft gecreëerd. En ze wijzen als het ware op God. De psalmschrijver kon niet weten dat 1500 jaar later, dat ook nog eens letterlijk gebeurt. Dat God de sterren gebruikt om een aantal wijze mannen, waar we over zongen bij Ellie en Rickert, maar het waren sterrenkundigen, die zagen in de sterren, hey, er is een koning geboren en die werden geleid naar Jezus. Zo gebruikte God ook de sterren, heel letterlijk in dit geval, om mensen bij Jezus te brengen. Om mensen zicht te geven op Jezus, op de Heer van dit universum en van dit sterrenstelsel. Hij staat in het midden, hij is het centrum hiervan. Dat is heel groot, hè, de hemel. Dan hebben we een beetje een plaatje bij de hemel. Dan gaan we naar de aarde, naar iets heel kleins. En zoals we hier om ons heen kijken, dan zien we allemaal mensen om ons heen zitten. En die hebben allemaal een lichaam gekregen. En soms gaat het mis met dat lichaam. Ik heb een boek, dat heet Lijf in Actie. En het is een kinderboek, maar mijn vrouw is verpleegkundige en die vindt het redelijk pittige materie wat hierin staat en hoe het omschreven staat. Een van de dingen die hierin staat is wat er gebeurt als je als mens een sneetje krijgt. En hoe dat dan dat lichaam dat oppakt, zeg maar. Dat er 1500 miljard witte bloedcelletjes zitten in je lichaam, die dan razendsnel, of een aantal daarvan in ieder geval, naar die wond toe gaan en dat beginnen te herstellen. En je ziet twee plaatjes uit het boek. Nou ja, allemaal witte bloedcelletjes en dat schijnt fibrine net te zijn. Dat staat er ook allemaal in. Allemaal termen die ik niet zo, waar ik niet zo thuis in ben. Maar wat wel weergeeft hoe bijzonder zo'n proces eigenlijk is. Daar sta je eigenlijk niet bij stil, hè? Dat je, als je een keer een sneetje hebt, wat er eigenlijk allemaal gebeurt in dat lichaam. Maar er zijn zoveel kleine celletjes en dingetjes en processen gaande die dan zorgen voor herstel. Dat is bijzonder om te zien. En ook daar is God het centrum van. Ook dat heeft hij bedacht. En zelfs in een gebroken wereld waar we dus nog sneetjes kunnen krijgen, heeft hij wel bedacht dat er ook herstel mogelijk is. En daar is al iets van zijn herstelwerk ook in te zien. Ook in het hier en nu. En dan gaan we van de van de sterren en van het sneetje gaan we naar de tekst. Gaan we weer terug naar de tekst. Want Paulus, ik pak nog even een slokje water. Paulus die schrijft aan een gemeente en die schrijft, alles is voor hem en door hem en alles is in hem. En dan mogen we echt gerust denken ook aan de materiële wereld, aan de grootheid van de sterren, maar ook aan het aardse, aan het fysieke wat we om ons heen zien. Waarop benadrukt Paulus dat nou ook in zijn brief? Dat heeft te maken met problemen met de gemeente. In het Romeinse Rijk ontstonden allemaal kleine christelijke gemeenschappen. En die waren allemaal bezig met van wie is Jezus? En we zijn tot geloof gekomen, maar we willen ook groeien in dat geloof. We willen onderwijs ontvangen. Nou waren er ook onderwijzers in die tijd bij die gemeente van Colosse. Die zeiden van, weet je, het gaat om het geestelijk leven. Het gaat niet om het materiële. Het materiële is slecht en het geestelijke is goed. En weet je, Jezus, dat was misschien een engel, maar dat was zeker niet de Zoon van God. Want materie is slecht, dus Jezus kan nooit als mens op deze aarde hebben geleefd als Zoon van God. Ze maakten heel erg een onderscheid tussen aan de ene kant het geestelijke wat goed zou zijn en aan de andere kant het materiële wat fout zou zijn. Waardoor ze ook als het ware Jezus degradeerden en kleiner maakten dan wie die eigenlijk echt was. Dat was een groot gevaar wat Paulus zag. En daarom wilde hij hier ook zo stevig aanzetten op wie Jezus is. En dat, die beweging, dat is het Griekse denken, allerlei filosofieën leefden er in die tijd. En een van die filosofieën was de filosofie van de gnostiek. En dat was dus duidelijke scheiding aanbrengen tussen het aardse, tussen alles wat fysiek is, wat materie is, en tussen het spirituele, het geestelijke. Gezegd hebbende, ja, en het bijzondere wat Paulus dan doet, is dat hij iets later in de brief, in hoofdstuk 2, schrijft hij dat alle kennis en alle wijsheid en al het mysterie, alles wat dat is allemaal in Christus te vinden. Dat is allemaal in Jezus te vinden. En dan benoemt hij, dan gebruikt hij bewust het woord kennis, gnosis, en ook het woord mysterie, omdat die gnostische stroming, die had veel met mystiek en die had veel ook met een spirituele kennis die je zou moeten opdoen. En Paulus zegt eigenlijk, ja jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar dat is allemaal in Christus. Dat is niet los van hem, dat staat niet los van hem. En ook materie staat niet los van hem. Hij is schepper van hemel en aarde. En iets, je denkt misschien, ja, gnostiek of gnosticisme, ik heb geen idee. Ik geloof in Jezus en ik geloof dat hij God is en dat hij mij verlost heeft. Dat hij me verlost heeft van mijn zonde, dat hij bezig is met herstel. Hoezo, wat moet ik daar dan precies mee? Nou, ik denk in ieder geval dat een van de dingen die wij toch ook wel in het christelijk geloof soms doen, is een beetje een onderscheid maken tussen aan de ene kant Jezus die ons verlost van onze zonden en ons weer in relatie brengt tot God, wat het fundament is, wat de basis is, waar we het echt steeds over mogen hebben met elkaar. Maar dat soms loszien van ons door de weeks leven, ons gewone leven, materie, de schepping, hoe we in het werk staan. En eigenlijk is dat dan een te nauw denken ook van wat Jezus allemaal doet en wie hij is. Hij verlost ons, en hij komt terug, maar hij wil ook in het hier en nu heer zijn over de schepping en over materie en hoe wij daarmee omgaan. als je deze tekst leest, dan komt daar ook iets in mee van het Oude Testament. Paulus die schrijft hier en die focust helemaal op Jezus als ook de brenger van shalom. En dat is een woord met een hele diepe en rijke betekenis. De profeten die hadden het er al over dat er iemand zou komen die weer vrede zou brengen op deze wereld, in het hier en nu. En dat die vrede veel verder zou gaan dan alleen de vrede tussen mensen en God, wat wel de kern is, maar ook vrede voor de schepping, voor heel de schepping. En in Romeinen 8 staat bijvoorbeeld ook dat de schepping rijkhalsend uitkijkt naar die verlossing. Want we hebben afgelopen week ook gezien dat er een lawine heeft plaatsgevonden in Italië. En dat de dingen nog heel heftig mis kunnen gaan in de schepping. Dus de schepping ziet er ook rijkhalsend naar uit. Maar het doet er dus ook echt toe, die schepping en materie. In Romeinen 8 staat er, ze kijken er rijkhalsend naar uit. Daar zit iets in van het glas is half leeg, het is er nog niet. En ik denk dat de tekst van vanochtend, Colossense 1 vers 15 tot en met 20, juist de nadruk legt op het glas is half vol. En ik denk dat allebei waar is, dat God in het hier en nu ook al bezig is met vernieuwingswerk, met zijn vernieuwingswerk, met het brengen van shalom en met het brengen van heelheid, zowel in de schepping als in ons eigen leven. En dat wij mee mogen doen in die invloedssfeer die Jezus al heeft in ons eigen leven, waarin hij ook bezig is om ons te herstellen van dat wat ons van hem weghoudt, dat wat ons uit verbinding houdt met hem en uit verbinding houdt met andere mensen om ons heen, maar misschien ook wel uit verbinding houdt met de schepping om ons heen. Daarin wil hij ons gebruiken en wil hij herstel geven. En dat betekent dat wij mee mogen werken in de vernieuwingsagenda van Jezus. Hoe kun je dat nou iets praktischer maken? Ik heb 3 toepassingen. 1 voor het hart, 1 voor het hoofd en 1 voor de handen. Het hart. We hebben met elkaar kort stilgestaan bij de sterren. En we hebben met elkaar stilgestaan bij hoe een wondje kan genezen. En proberen in de komende week is een moment te pakken om stil te staan bij het mooie, het goede wat je om je heen ziet. En dat Gods creativiteit zichtbaar is, ook nog steeds vandaag in alles wat we om ons heen zien. God had misschien ook gewoon 1 soort vogeltje kunnen maken, maar hij heeft er gigantisch veel gemaakt. Hij had misschien ook 1 type boom kunnen maken, maar hij heeft een rijkdom, een variëteit aan planten en bomen gemaakt. Verbind dat aan dat hij daar ook op dit moment heer van is. En dat je hem op die manier ook mag aanbidden. Dat is voor het hart. En voor het hoofd. Je kan naar de website gaan van het Wereld Natuurfonds. En dan kun je een testje doen en dan kun je kijken hoe groot jouw voetafdruk op deze aarde is. Of hoeveel aardbollen jij eigenlijk nodig hebt met jouw levensstijl. Volgens mij komt er geen 1 Nederlander onder de 1 aardbol. Ik zat ook redelijk hoog. Maar vervolgens komen er een aantal tips over hoe je dat dan een klein beetje zou kunnen aanpakken en kunnen aanpassen. Dus ik daag je bij deze uit om dat in de komende week te doen. Een derde, de handen. Iedereen heeft financiële middelen. Hoe gebruik je die? Hoe zet je die in? Een paar kleine tips op dat gebied. Als je een nieuw huishoudelijk apparaat koopt, kijk even naar het energielabel. Op de lange termijn ook goed voor je portemonnee, maar ook zeker goed voor het milieu. En koop groenten, seizoensgroenten. Koop groenten dichtbij, die niet te ver geen lange afstand heeft hoeven afleggen. Dat soort dingen kun je gewoon aan denken. En dan kun je gewoon kijken hoe je dat kan integreren in je leven. En op die manier, dat klinkt misschien wat soft of wat klein. Of ik weet niet wat voor gedachten je erbij hebt. Maar toch zijn dat die kleine dingen, kun je ook God al mee eren. En doe je ook iets met de invloed die Jezus nu heeft. En werk je mee in zijn invloedssfeer om, al is het maar in het kleine, ook iets van shalom te brengen in jouw directe omgeving. Dus soms kun je denken, oh man, klimaatverandering, allemaal zo groot, zo ver weg. Wat is mijn rol hierin? Kan ik daar iets mee? Ja, dat kan. Niet heel groot, maar wel klein. En kijk vooral naar wat je wel kan, zou ik zeggen. En het mooie is dus dat je daarmee mee mag werken met iets van shalom brengen in je eigen omgeving. En dat je daarmee meedoet in het werk wat Jezus ook in het hier en nu al begonnen is. Het is niet zo dat hij later terugkomt en dat dan ineens alles vernieuwd zal worden. Dat is zo. Dat is helemaal waar. Maar ook in het hier en nu is al wat begonnen. Denk even aan dat glas dat hier op mij half vol en half leeg klopt allebei. Dus aan de ene kant zien we nog uit naar een mooie toekomst waarin hij echt alles zal herstellen. En aan de andere kant is hij nu in het hier en nu al bezig met herstel en mag je daarin meedoen. Amen. Ik wil samen met jullie danken en ook danken namens Kees en Ada Schouten. Die zijn afgelopen week 50 jaar getrouwd. En ook namens hen mag ik God danken en bidden. Dus, lieve Vader in de hemel, er is zoveel voor te bidden en te danken. Alleen al als we naar afgelopen week kijken. Heer, de media stond er bol van. Donald Trump is de nieuwe president van Amerika geworden. Misschien niet de keus van een ieder die hier zit, maar wel van een groot gedeelte van de bevolking van Amerika. Heer, wees daar bij de keuzes die gemaakt worden. Geef inzichten waardoor het goede gedaan zal worden, ten gunste van uw schepping. Laat uw wil gedaan worden. Heer, we mogen in Nederland genieten van koud maar zonnig weer. IJs ligt op de sloten en de wereld is een beetje wit om ons heen. Heer Jezus, we bidden dat deze kou alleen maar buiten zal zijn en niet in ons hart. Wilt u ons hart verwarmen en zorgen dat wij uw liefde kunnen delen, net zoals het licht waar we net over zongen. Heer, speciaal willen we u danken voor het 50-jarig huwelijk van onze leden Kees en Ada Schouten. Afgelopen donderdag was het 50 jaar geleden dat ze elkaar het jawoord gaven. 50 jaar hier, samen met mooie, maar ook minder mooie momenten. Samen met u hebben ze dit alles beleefd. Ze willen niet stil blijven staan, maar kijken naar de goede dingen. Ze zijn dan ook dankbaar dat ze dit samen met familie en vrienden mochten vieren. Heren, wilt u Kees en Ada nabij zijn in de jaren die ze voor zich hebben samen? Wilt u uw liefde en uw trouw schenken? Heer, wees ook bij ons allen. U weet hoe onze week was. Samen kijken we met u vol vertrouwen naar wat u verder voor ons brengt. Dit alles bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dan heb ik nog een aantal mededelingen. We hebben het bloemetje. Ik denk dat het deze bos bloemen mag zijn. De Veenhardkerk die schenkt elke week een bloemetje aan iemand in de Ronde Venen. En deze keer gaat het naar Jenny Lohman. Zij woont in Meidrecht. En zij zamelt kleding in, speelgoed in en van alles wat je kan bedenken. Zij herstelt dit, ze maakt het schoon, ze wast het. En ze verzamelt dit voor het goede doel. En ik moet even spieken, onder andere voor actie schoenmaatjes. En dan gaat het bijvoorbeeld naar Suriname of naar Gambia of naar de Roma-Zigeuners in de Oekraïne. En dit alles slaat ze op in haar eigen garagebox. Dus dit bloemetje gaat naar haar. Dan heb ik voor volgende week wel even een belangrijke mededeling. Want er wordt een scholendienst gehouden namens de kinderen van de Koningin Juliana School. Een aantal kinderen zitten ook hier in de gemeente. En we willen jullie uitnodigen voor de gezinnen met kinderen om ook naar de christelijk gereformeerde kerk te komen hier in Meidrecht. Daar zal de gezinsdienst plaatsvinden. Deze begint niet om 10:30, maar om 10:00. Dus als je komt met je gezin, om 10:00 in de christelijk gereformeerde kerk. In deze kerk, de Veenhardkerk, zal een jeugddienst zijn, de Young United dienst. Deze dienst is samen met De Leef georganiseerd. En deze dienst is voor tieners, jongeren vanaf groep 8 en ouder. En het is wel goed om te weten, ook als ouderen of ouders, de jongeren die gaan op een gegeven moment, of die blijven hier. En de ouders en alle andere volwassenen die aanwezig zijn, die hebben hun eigen programma in de Fonteinschool. Dus ja, dus hier zal de dienst verder voor de jeugd zijn. En de ouders, die mogen naar hun eigen programma. En ik zou je jas aantrekken, want het is een stukje lopen. Dus dat is wel even belangrijk. Dus of de gezinsdienst vanuit de Julianenschool, maar zit je daar niet bij. Van harte welkom in de christelijk gereformeerde kerk om 10:00. En anders van harte welkom hier. Voor de allerkleinste is er wel opvang. Maar er is niet voor de kids en de kanjers verder wat georganiseerd. Maar neem je ze mee, dan zijn ze uiteraard van harte welkom en zal het met elkaar samen achter in de kerk plaatsvinden. Dus dat voor de dienst van volgende week. Even spieken, had ik dan nog wat? Volgens mij wel, maar dat ligt natuurlijk op mijn briefje daar. Natuurlijk het goede doel, SORSA. En er was volgens mij nog een dame die wat wilde komen vertellen. Ja. Dit is even improvisatie, maar van harte welkom. Hallo, met wie heb ik het genoegen? Dank u wel. Mijn naam is Irina Parfionova. En ik wil u persoonlijk danken en de kerk natuurlijk voor deze gelegenheid. Ja, ik maak deel uit de stichting Troep Adour uit Drontevenen. Misschien voor sommige mensen zegt het iets. Ja, maar voor de meesten niet. We bestaan al 10 jaar en we zijn bezig met culturele activiteiten in onze gemeente vooral. We maken educatieve projecten voor kinderen, voor volwassenen, muzikale lezingen in Bibliotheek Meidrecht. En sinds november 2016 zijn we gestart met een nieuwe serie concerten in deze mooie, gezellige en muzikale kerk. Ontzettend leuk wat jullie doen. Voor degenen die dat nog niet weten, wilde ik het vertellen. In de hal hangt een klein postertje. Ik heb ook nog kleinere flyertjes voor degenen die echt meer willen weten. Kan ik straks uitdelen. Maar in ieder geval, volgende week, 29 januari, geven wij onze tweede concert. Theatraal concert. Waarin wij niet alleen optreden. Ik speel zelf piano, komt prachtige Russische zonares ook. Maar ook een prachtige klarinetist en verteller. En we zullen over het leven en muziek van Piotr Ilyich Tchaikovsky vertellen. De allergrootste Russische componist misschien. Dus van harte welkom. En wie meer informatie wilt, ben ik bereid om straks uit te delen. Hartelijk dank. Graag gedaan, bedankt voor deze mededeling. Dan het goede doel, ik zei het al, Sorsa. Sorsa, daar collecteren we de hele maand januari voor. En deze stichting die zamelt geld in, zodat ze ook literatuur kunnen onderhouden en kunnen hebben voor de predikanten in Afrika en Azië. Zodat zij ook onderwijs kunnen krijgen. Dus van harte bij jullie aanbevolen. Kunnen de kinderen ook weer binnenkomen. Dan hebben we nu het laatste nummer. En na dit laatste nummer wil Ewout jullie nog de zegen meegeven. En dan gaan we aan de koffie en de thee. En Willem en Ada, of Kees en Ada, moet je mij nou horen. Kees en Ada, die hebben wat lekkers voor bij de koffie meegenomen. Dus geniet ervan namens hen. Wil ik jullie uitnodigen om te komen staan. De Vader waar we net over hebben gezongen, wil jullie ook zijn zegen meegeven voor de komende week. Ontvang de liefde van God de Vader, de genade van zijn Zoon Jezus Christus en de kracht van zijn Heilige Geest. Amen.